سورة الأنعام درس نمبر 2 سلويخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. وقالوا ويل بديم ما في بطون هذه الأنعام آغاچ پخیٹو ددی سارو کی دی. وقالوا ویدی ما في بطون هذه الأنعام آغاچ پخیٹو ددی سارو کی دی خالصة لذكورنا خالصة لذكورنا دا خاستی خالصتی زمونږ د نارینو د پارا ومحرم على ازواجنا وحرام دي په خزو زمنګ باندې وان يكن ميتة او کچری وبدا مردارا فهم في شرکا نو دی با پدې کې شریکانو سيجزيهم زردې چ سزا ورکړي دیتا وسبهم دا غبیان د دوی انه د الله تعالی چ دی حکیم علیم حکمت والا پو بچا دے. سورہ انعام دویم باب او پدې دویم باب کې اغړومبه خبره چې هغه تحریمات العباد دی دا غي ذکر کې 139-140 نمبر آیات کې او د دین مخ کې ذکر وکړو فرد رد او په نزور العباد باندې نو دلته اوس په دې آیاتونو کې تحریمات العباد نو فرمای وقالو او ویل بدی ما فی بطون هذه الانعام آغا چې په خېټو د دې سارو کې دي خالصۃ لذکورنا دا خاصتی خالصتی د پاره د نارینه او زمون و محرم علی ازواجنا او حرام دی په بیبیانو او په خزو زمون باندې کلا چې به یو ساروی لنګ شو نو کپرس کو نر بچی به راوړیو ها نو په دغه نر بچی چې به راوړو نو دا به دی چلال کو نو په دغه نر بچی کې به دی سکول دی با نارینه او بخوړو او دارنګي په زنانه او باندې به دا حرامو او چې کله ماده بچی به پیدا شو نو ماده خو به نه حلالوله او کو پرس کو پیدا بشو او دا به مړو نو دا مړ ساروی د ساروی نه چې کوم مړ به پیدا شو نو پاره کې به وی زنانه به زمونږ سره شریکی دا وجه سوا وجه دا وا چې کله به ژوندې پیدا شو نو دی چې خو به د غیر الله په نوم باندې نظر نیازونه کول او غیر الله له به د الله صفتونه ویل نو دی به وی چې دا ژوندې پیدا شو نو په دې د بابا نظر دی په دې زمونږ د درگاه او په دې باندې زمونږ د منجورانو او مونږ چې د چا ته را مدد شوای او مونږ یې د الله سره را مدد کوو د هغې خلکو په دې نظر دی نو ځکه دا ژوندې بچې پیدا شو نو په دې کې چونکې زنانه او نارینه چې کم دی دا غوره دي او زنانه چې کم دی نو دا ښکته او لاندې خلک دی نو چې په کوم سیز د بابا نظر دی نو مونږ به زنانه ول نه ورکو ځکه چې دا په ذات کې کم خلک دی نو دا به هغه سوخري چې سو کوچتی ځکه چې په دې د باباګانو نظر دی در دی خپل یو طریقې وي او دا طریقه به یې د مګڼی دا لري مګڼی دا زمونږ په ملکونو کې هم دغه چلونه کیږي چې کم سیزونه د بابا په نوم باندې منخته شوی اغیله دومره عزت ورکي چې د الله تبارک وتعالى په نوم باندې د نظر شوی سیز د پاره یا د قربانۍ د ساروی د پاره دور عزت نه ورکي. دا زمونږ په معاشره کې دا چلو نشته. نو د دې معاشره چې هغه د ځان نه جوړ کړي په دین باندې بنا وا، نو زمونږ ملک وګوره چې کم خلق درگاونو ته سیزونه بیا په دې څه دلیل لید د ځان نه بنا نه دی دین، د ځان نه دین نه دی جوړ کړی. نو څنګه چې هغه د ځان نه دین جوړ کړی و، دغه رنګ نن ستا په معاشره کې خلکو سره دلیل نشته او د ځان نه طریقې جوړې کړي دي، او هغه طریقې چې په هغې باندې انسان که مرګ ول راشي همیشه همیشه د پاره جهنم دی، چېرې د جهنم نه واته په هغې باندې نشته. نو دی به وي چې کم څاروي هغه چې په خېټو د دې څارو کې دي، نو که ژوندې به پیدا شو نو دی به وي خالصۃ لذکورنا، دا خالص دی، دې کې به خوراک کوي خاص نارینه، و محرم علی ازواجنا، او حرام دی دا زمنګ په خزو باندې، و ان یکو میتتن او کچری و بدا مرداره په هم فی شرکا، نو دی به په دې کې شریکانو. چې کله به مرد بچی پیدا شو به مړو نو دی خو به مردارې خوړی. ولی مونږ مخکې د دې ذکر کړیو چې دی به دا عجیبه ګڼله، وی دا څنګه محمد صلی الله علیه وسلم ته به وي دا څنګه پیغمبر او څنګه د ملګری دی چې الله یې مړ کی نو چې دا مرداره ده، او چې دی یې مړ کی نو چې دا حلاله ده. نو هلته مونږ په هغې باندې لږه رڼا غورځولې وه چې دا دی یې مړی نو د چا په حکم یې مړی؟ د خدا الله په حکم یې مړی، د کوم ځای نه یې مړی؟ د کوم ځای نه چې ده ته حکم شوی دی چې په مرای والا چاړه کې ده چې ټول رګونه مرای ته راجمع شوي دي چې وینه د ټول بدن نه په دې رګونو باندې ووځي. اسلام داسې دین دی چې ستا بدن هم صفا غواړي او ستا ماحول هم صفا غواړي. نو د دې وجې نه دی به وي چې کم یو څاروی هغه د څاروي نه پیدا شو او هغه مړو، نو په هغې کې به مونږ سره د زنانه شاملي، بیا به یې مونږ یو ځای خورو، ځکه چې وی په ده د بابا نظر نشته. که چېرې د بابا نظر په ده باندې وي او بابا نو دا به روغ پیدا شو، برابر به پیدا شوی. خو چې کله دی مړ پیدا شو نو اوس ته خیر دی مونږ سره دا لاندې مخلوق چې کوم دی زنانه، دا دې مونږ سره په دې کې خوراک او شاملی شي. او دا د دې لپاره نارینه په هغه ژوندي څاروي کې چې دی به حلال کو پیدا به شو، نو دا د دې لپاره چې یاره زمونږ حضرات چې مونږ د هغې په طریقه باندې چلیږو، هغې چې سوی مونږ ته مونږ هغه کارونه کوو، نو هغې به زمونږ نه خوشحالی. نن مونږ هم خلک چې ځي نو د څه لپاره ځي؟ هغه پیر خوشحالی، هغه پیر چې په سیون کې تاسو ته پته سیون کې ناستی که نه، او په لکونو او په کروڑاو روپۍ هغې ته راجمع کیږي. او دارنګې په نورو ځایونو کې چې کوم د پیرانو ځایونه دي او هغې کې ناستی ورشي وګورئ د هغې حالت ته. د دې وجې نه زمونږ استاد الله تبارک وتعالی دی ول جنة الفردوس نصیب کې عبدالرحیم صاحب په خیتان کې چې باید درس کو، هغه خبره کوله زما یو دوست وی مومن خان نوم یې و. نو چې مومن خان نوم یې و نو هغه ما ته وی چې یو کیسه به درته وکړم. وی ما ته وی چې څنګه؟ وی چې کراچۍ کې مونږ وو نو هلته یو پیر و، نو زمونږ د محلې څه کسانو هغې هغه پیر ته خپله لور وبخله. نو چې کله یې لور ورته وبخله نو څه وخت پس هغې لړل چې یاره مونږ د لور سره ملاقات کوو، نو یې پرې نه خودل لور سره د ملاقات کولو دپاره. وی هغه ترې هلته چې زه به اله ځم تاسو که ځئ کورونو ته ځئ، زه به مړ شم خو زه به د خپلې ریرې سره ملاقات کوم. وی هغه پاتې شو، هغه هلته په څه وزن باندې وردننه شو او د خپلې ریرې سره یې ملاقات وکړو. ریرې ورته وی چې دا تاسو زه څه ځناورو له ورکړی یم، د ورځې تمام ورځ چې کوم دی نو په ما باندې کارونه کوي، او چې شپه شي نو د بدفعلۍ عملې را باندې چې چې دې سمره مونږ جوران ناستی دا ټول په ما د بد پیلې حملې کوي. دا حلې زمونږ د ملکونو چې لور به ته څنګه چاته بخې، زوی به ته څنګه چاته بخې، خو ړاندې دي او کاڼه دي. او د الله تبارک وتعالی د دین نه لریواله، د قران او د سنت نه لریواله دي. په دې مینه کې دي دومره تیز شي چې بیا دي کاڼه شي او ړاندې شي، سور تختاری نه. او دای مطلبی چې دا موږ الله ته ځان نږدې کوو، او پوهنی چې دا الله نږدې کات څه، بلکې زه د الله تبارک وتعالی په دشمنی کې راغلم چې ما دا نمونه کارونه وکړو. نو دی به وي چې کم یو بچې ژوندې پیدا شي او موږ حلال کو، صرف موږ به خورو او زموږ زنانه به نه خوري. او که مړ به راووتې ده، نو دی خو به مردارې خوړې، نو ټول به پکې شریکو. سیجزیهم وصفهم، الله پاک وی زر دی چې سزا به ورکړي دی لرا. وصفهم د بیان د دی، انه دا الله تعالی چې دی حکیم علیم، حکمت والا او پوه دی. قد خسر الذین، تحقیق تاوانیان شو هغه کسان، قتلوا اولادهم چې قتل کړو خپل بچو لرا، سبحان د وجد نه پوینا، بغیر علم بے د دلیل نه. وحرموا ما رزقهم الله، او حرام کړی دی آغا چې رزق ورکړی دی لره الله، افتراء علی الله د وجد دروغ نه په الله تعالی باندې. قد ضلوا تاکي گمراهان شو، ما كانوا مهتدين، او ندی دی لار مندون کی. الله تبارک وتعالى فرمایي قد خسروا، تحقیق تاوانیا، قد خسر الذين قتلوا، تحقیق تاوانیان شو هغه کسان چې قتل کو اولاد هم اولاد خپل، یعنی اولاد مړول دی. خود پدی کې خدا وو چې جنده جنکای وای زل موعودته سئلت، کله چې دا خوشو جنکونه تپوس شي چې تاسو په سمانی وجل شي وای. دا رنگی چې څنګه بای لونا جواندای چې کم نه پسمکه کې خخولې، نو دا د دی یو بیو کوپتیاوا. او پتاوان کې الله تبارک وتعالى ویزان او غرزو چې خپل اولاد به وجد دی د پاره چې دا بلاد بلچا کور تزي، او زبا پدی باندې شرمېګما. اعلان کې د بچی مړول دا خود نسل ختمه، دا خود نسل ختمه الغواړي. او الله تبارک وتعالى د دې حکم کړی چې تاسو به دې پرورش کوئ، تاسو به دې تربیت کوئ، او دې له تعلیم او تربیت ورکوئ. او ته لګې دې اغي دې مړکړو، څنګه چې موږ په دې باندې مثال پیش کو د دې چې خلق خپل اولاد چاته وبخي، دا هم لکه چې د وجې دي. ولی بے تعلیم بے تربیت د بل په کور کې د خدمت تپاره، او د هغې خدمتونو کولو کولو سره سس تکلیفونه هغې ته هلته میلاویږي، دی دا سوچ نه کوي چې دا خو ما خپل بچی د خپله لاسه چې کوم دی قتل کو او مړ مې کو بغیر علم بے د څه دلیل نه، بے د څه پوه نه. وحرمو، او حرام کړی دی ما رزقهم الله، هغه چې رزق ورکړی دی ته الله، افتراء علی الله د وجد دروغ نه په الله تعالی باندې. چې کله به یو سیز حرام کو، لکه څنګه چې مخکې اوپر مایلو شو چې دا ساروی چې دی یا دا فصل چې دی دا بند شوی دی، نه به خوري دی لره مګر چې زمونږه خوښي د دې په خیال ماندی. او سو ساروی وو چې په هغې باندې سورلی حرامه کړې وه، کم ساروی چې به دی د غیر الله په نوم باندې پرېښودل، چا ته به یې بحیره وي او چا ته به یې صاحبه وي. بخیره هغه چې غوږ به یې ول سورې کړی و، او دا غوږ به یې د دې دپاره ول سورې کو چې دا د چا په نوم باندې منلی شوی دی. نو تمام خلکو به د هغې خیال ساته چې دا د بابا او د درگاه په نوم باندې منلی شوی څاروی دی چې ده ته د نه نقصان و نه رسي، او دې چېرته څوک ونخوري بغیر د هغې نه چې د منجورانو او دارنګې دا درگاهونو والا خوښي، نو د هغه خلک به یې خوري، نو په نورو خلکو یې حرامه کړې وي. نو الله تبارک وتعالی وایي الله دله رزق درکړی دی، وحرموا ما رزقهم الله، او حرام کړی دی هغه چې رزق ورکړی دی لره الله، افتراء علی الله د وجه د دروغو نه په الله تعالی باندې. زمونږ په ملک کې هم بعض خلک دی دم به در باندې اچي وی د چرګ پلانکه زای بنخره ولی بنخره دا بیا دم نه چلیږي. نو د الله تبارک وتعالى حلال کړي شیز در باندې حرام کی. دارنګ حلال ساروی دی څنګه حرام شي؟ تا د غیر الله په نوم باندې پیر بابا درگاه ته بوتو او 200 ځله په بسم الله الله اکبر وای خو د پیر بابا په درگاه کې حلالای الته دی بوتل دی اوس دی په بسم الله نه حلالیږي دا حرام شوی دی. نو چې دی حلال کې کم خلک خوري نو ته د الله تبارک وتعالى حرام شوی سیزونو په خلکو باندې خورای. نو بعضی سیزونه تعلال شیزو خو حرام دی که په څه وجه دی حرام کو د غیر الله په نوم دی ومنه. نو الله پاک وایي الله دله رزق درکړی دی او تاسو یې حراموئ. ولې حراموئ؟ د وجه د دې نه چې دروغ جوړوئ په الله تعالی باندې. او په الله باندې دروغ جوړول دا چې الله کله اجازت ورکړی چې تاسو د غیر الله په نوم باندې تاسو د حلالې کوئ. او الټا ځان ته نسبت کول چې موږ په دین ابراهیمي مانیو دا موږ هغه کار کوو چې الله پرې رضا کیږي. الله پاک وایي کله ما ویلی دي نن زمونږ په ملک وګوره وی دا وګوره اولیاء کرام نه مني هلکه څنګه یې نه منم؟ وایي تاسو وایي چې دی په نوم باندې نظر نیاز مو ورکوئ دا خو تاسو انکار کوئ د دی نه. وایه که منل په دې شي چې نظر نیاز د دی په نوم باندې ته جایز کوي دا خو کفر دی. زه تا سره کفر ومنم نو تا ته به الټه کله وایي دا وابي دی کله به وایي دا پنجپیری دی کله به وایي دا زمونږ د دین نه وته دی د حجرې نه جدا کوي د جومات نه جدا کوي غم خادی ته جدا کوي په څه وجه باندې؟ په دې وجه چې تا سره دا الله تبارک وتعالى حلال کړی شی دی حرام کو هغې ته زه چې کوم دی اوس نسبت ته څه وکړم؟ دغه نمونه کارونه به یې کول وایي دا الله تبارک وتعالى د طرف نه موږ ته ویلي شوي دي او موږ په دین کې دي الله پاک وایي زر دی چې زه به دی لا د دې سزا ورکم. قد دلو سیجزیهم زرد صاحب اور کی دیل را وصف هم د بیان د انه حکیم علیم دا الله تعالی حکمت والا پوره. قد خسر الذين قتلوا اولادهم تحقیق توانیان شو کسان چې قتل کو خپل بچو لرا سبحن د وجی د نا پوینا بغیر علم بيد س دلیلنا وحرموا ما رزقهم الله او حرام کړی دی آغا چې ورکړی دی ته الله تبارک وتعالى د رزق نه افتراء علی الله د وجد دروغ نه په الله تعالی باندې. قد دلوا تحقیق گمراهان شو و ما كانوا مهتدين او نه دی لار موندون کی د الله د نیغ لار نه لار گمرا شو او چې کله یو سړی نیغ لار پریک دی او په کګه روان شي د چری منزلی مقصود ته نشي رسیدي. نو الله تبارک وتعالی وی اغا اصل منزلی مقصود چې ستا د کامیابی او اغا لار د هدایت چې کوم نه لار د نه روکه شو او هو الذی الله غزات انشا جناتن چې پیدا کړی دي باغونه معروشات سفر والا او غیر مغروشات او بے سفر والا یعنی په سفرونو باندې غړېدلی او دارنګي بغیر د سفرونو نه الله تبارک وتعالى داسې باغونه دي لکه انګور دي هغه غړېدلی دي دارنګي په سبزو کې کدو دي دارنګي کریلې دي دارنګي نور چې کوم دي سيزونه دي هغه د بل لپاسه خوري وريزي او دا رنگی بعضی سیزونه په خپل خپو باندې ولاړی په خپل تنه باندې ولاړی و نخل او کجوری و زرع او پسلونه مختلفا او کلهو چې مختلف ته خوراک ده دی و زیتون او زیتون خونه و رمان او دا رنگی انار متشابهن چې یو بل پشان دی پرنګ کې و غیر متشابهن او ندی دی یو بل پشان په خوان کې کلو من ثمره غرید میو د دینه اذا اثمر کله چې میوی ونیوی و اتو حقه ورکی هغه حق ته دی یوم حساده پر روز د لو د دی باندې ولا تسرفو زیاته مکوې انه لا يحب المسرفين یقینا الله تعالی مین نه کوي د زیاتی کوونکو سره. څنګه چې مخ کې تحریمات العباد ذکر کړو نو اوس په دې آیات کریمه کې دلایل عقلیه ذکر کړي. دویمه خبره دلایل عقلیه ذکر کړي. دلایل عقلیه دا مطلب چې انسان ته وګوره الله تبارک وتعالى چې ستا د پاره مختلف قسم سیزونه پیدا کړي دي چې پاغې کې وګوره څومره میوې سمره استاد خوراک سیزونه دی کجوری دی دارنگی پسلونه دی مختلف تی خوراک ده دی یو کجوره دا پاگی که اوگو رسو سو قسم کجوری اللہ تبارک و تعالی پیدا کری دی او زیتونو تا اوگو را او دارنگی انارو تا اوگو را چه دی یو بلپشان دی پرنگ که او ندی یو بلپشان پخوان که دا کتنا اونا چکم دی دی لرگی دا دا پاس نا تی سانگی تلی دی اغل لرگی دی پانو تا چکم دی رگونه تلی دی د سپنج په ذریعه سره سپنج غونی طریقې سره اغه ته چکم نه خپل وبرسي او اغه وب چې ته په لرګي باندې چک لګای اغه لرګي چکم دی اغه خوان تا ته نشي در کولې او چې میوي خوري پای کې الله تبارک وتعالى چيني و مچولې دا پای کې خوندو مچولې دي پای کې خوګوالي و مچولې دي پای کې نرموالي و مچولې دي او پای کې ستاد بدن د ترکې د پاره غذا و می خوده دا نو مختلف قسم وګوره الله تبارک وتعالى د لدا سيزونه پیدا کړی دي نو اغه الله تبارک وتعالى پرېګ دی او ته د الله تبارک وتعالى سره نور خلق له دغه صفاتونه وای نو په کار دی چې ته د عقل نه کار واخلی چې د الله په خدای کې سوچو کې چې یا الله دا ارستا پیدا کړی دي زب بغیر ستا د نوم نه د بل چا په نوم باندې ولی اغه سيزونه چې تا پیدا کړی دي زه حرام وګرځم اولی اغا سیزونه چه تا حرام کردی دی زی حلال و گرزم تا دا سی اللای چه دا سیزونه و گورا ستا پا قدرت او ستا پا حکم سر پیدا کی گی نو اللہ پا کوئی کلو من ثمری خرید میوود دینا اذا اسمرا کل چه دا میوو نیوی رد نزور دو نزور العبادو شو او تحریمات العباد نو دلتا دا دویم خبره دلائل عقلیا او دې مطلب دا چې دا الله تبارک وتعالى پیدا کړی دي نو د دې په استعمال کې دا الله تعالی قانون او پرمنبرداری ولټوي په خپل خوخه د دې تصرف مکووي چې په خپل خوخه باندې تصرف کوي او د بل چا حق نه جوړیږي چې دې په استعمال کې د خپل طرف نه حدود مقرر کی دا الله پیدا شوی سيزونه دي دا الله تعالی نه بغیر د بل چا په مقرر رسمونو پابندی کول او دا الله تعالی نه بغیر د بل چا په نوم نظر نیاز پیش کول دا د حد نه تجاوز دی او څوک چې د حد نه تجاوز کی الله پاک کوئی ولا تصرفو او زیاتې مکوي د بل په نوم نظر نیاز ور کول تجاوز دی انه لا يحب المسرفين الله تعالی مین نه کوي د زیاتې کوونکو سره زیاتې دا چې شرک کوي ابن جریر رحمت الله علیه مانکی ولا تسرفو ان انه نهی عن الاسراف فی کل شی ابن جریر مانکی چې منع کړی دا د زیاتی کولو نه پار یو شیز کې او دا قول هغه د عطا ذکر کوي نو د دې وجه نه چې کله الله تبارک وتعالى سیزونه پیدا کړی دي په کار دي چې د هغې مالک پر رضا باندې د دې سیزونو تصرف وشي او کچری داغی مالک پر زمان تصرف و نکو نو دا بدا سکشی چی زیاده وشی او زیاده کون که اللہ تبارک و تعالی نخوخی وقالو او ایدی ما فی بطونی ها دیل انعام آغا چی پخیطو دی سارو کی دی خالصت لی ذکورنا دا خالص تی دا پار دا ناری نو زمنگا پا دی که با منگ سر زنان شاملی نی و محرم علی ازواجنا و حرام دی دا زمون په زنانه او باندې زمون په خوځو باندې و ان یکم میتتن او کچری و بدا مردارا په هم فی شرکا نو دی په دې کې شریکان او بیا به خزان سره یو ځای کولی په خوراک کې سیجزیهم وسبهم زرد چ سزا ور کی دیتا د بیان د دی انه د الله تعالی چې حکیم علیم حکمت والا فوره قد خسر الذین تحقیق تاوانیان شو هغه کسان قتلو اولادهم چې قتل کړو خپل اولاد لرا سبحان د وجد نه پوینا بغیر علم به د دلیل نه وحرموا ما رزقهم الله او حرام کړی دی هغه چې رزق ورکړی دی ته الله افتراء علی الله د وجد دروغ نه په الله تعالی باندې قد دلوا تحقیق گمراهان شو وما كانوا مهتدين ان دی لار مندن کی وهو الذی تنو ګوري چې الله تعالی داسې ذات ته انشا مع جنات چې پیدا کړی دي باغچه باغونه معروشات په سفرونو باندې غړیدونکي و غیر معروشات او نه په سفرونو غړیدونکي و نخلا او کجوري و زرع او پسلونه مختلفا اکلوه چې مختلف ته خوراک ده دی و زیتون او خونه و رمان او انار متشابهن چې یو بل پشان دی پرنګ کې و غیر متشابهن او ندی یو بل پشان پخوان کې کلو من ثمره نقری د میوه د دینا اذا اثمر کلچ میوی ونی و آتو حق و ورکی حق ده دی یوم حساده پروز د لو ده دی چه مراد تینا غزکات عشر و لا تسرپو زیاده مکوی انه لا يحب المسرفین الله مین نکید زیاده کون کسر.